صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پڑھنے کی سعادت پا رہا ہوں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. Shut up.

اسلامی مہینوں کا ذکر ہے اور جس کا حساب جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، جنہیں ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی ماہ کہتے ہیں۔ احکام شرعہ کی بنا بھی قمری مہینوں پر ہی ہے، مثلا رمضان المبارک کے روزے، زکوٰۃ، مناسک کے حج وغیرہ۔ نیز اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، گیارہویں شریف، اعراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں۔ افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل نا آشنا ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً 100,000 مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے سکیں گے۔ آیت گزشتہ کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل بدر المماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 جدا یعنی رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے، اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کو اور زیادہ کیا گیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بیانات سنتے ہیں، امیر اہل سنت کے مذاکروں کو اور بیانات کو سنتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں اسلام سے قریب کرنا چاہتی ہے، ہمیں اسلام کی حقیقی روح ہمارے اندر پھونکنا چاہتی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ مدنی چینل پر جو تاریخیں دیکھتے ہیں وہ اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں۔ آج بھی مدنی چینل پر جو ہمارے اس اجتماع کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ مدنی چینل پر 2 رجب المرجب کی تاریخ یہ نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رجب المرجب عطا فرمایا، اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور اس مہینے کی ایک برکت تو یہ کہ یہ ان دنوں میں جب زمانہ جاہلیت تھا ان دنوں میں بھی اس مہینے میں عرب کے لوگ قتال یعنی جنگ کو حرام جانتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 جدا جو متصل 4 حرمت والے مہینے ذکر کیے گئے، اس میں 1 جدا رجب المرجب ہے، تو فرمایا کہ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور ان مہینوں کی عظمت، ان مہینوں کی برکتیں اور زیادہ کی گئی ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خوب خوب عبادت کریں گے، خوب خوب روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کریں گے۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر و درود کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں، اس مہینے سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف رکھتے تھے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی تھیں، ہم دیگر فرائض سے دور پڑے رہتے تھے، تو اس مہینے کی آمد کے بعد آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں، جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہیں وہ بھی نیت کریں، جو اسلامی بہنیں اپنے اپنے اجتماعات میں اس اجتماع کو سن رہی ہیں وہ بھی نیت کریں، اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے پہلے جو میری سستی، کوتاہی، غفلتیں اور گناہوں کی عادت تھی، میں ان سب سے توبہ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی اس مہینے کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے آئندہ زندگی تمام عمر ساری نمازیں ادا کروں گا، انشاءاللہ تمام فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو چست کر لوں گا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کی تعظیم کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب فیضان سنت میں نفل روزوں کے فضائل، اس میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا، ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، اس عورت نے کہا رجب کا، یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ، آپ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا، یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، دیکھا رجب المرجب کی کیسی برکتیں اور بہاریں ہیں، رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں، قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا، چنانچہ نور العرفان میں فلا تظلموا فیہن انفسکم جو ابھی ہم نے آیت کریمہ سنی تھی، اس میں ایک جز یہ بھی تھا، اس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کے تحت نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی خصوصیت سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے سنا یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ عبادت کا ثواب حاصل کرنا کتنا آسان ہے، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اس کو الاصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز کر دیا جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ رجب المرجب بڑی برکتوں والا ہے، رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت میں اس میں عبادت کا اس میں بیج بو لیا جائے، شعبان المعظم یہ آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کر دیتا ہے۔ آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیت کرتے ہیں کہ اس ماہ محترم کو عبادت میں گزاریں گے، اس ماہ محترم کو روزوں میں بسر کریں گے، اس ماہ محترم میں خوب خوب اپنے رب کے حضور توبہ کریں گے، کہ کہا گیا کہ یہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب له، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی رحیمی ہے، کریمی ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر بندہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو نادم کر لیتا ہے، ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیتا ہے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ذرا غور کریں کہ وہ رب العالمین اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ پہلی امتوں پر کیا حال ہوا کرتا تھا، جب گناہ کرتی تھی تو ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، وہ اگر کوئی گناہ کرتے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں گناہ اس نے کیا ہے، ایسی اس کو شرمندگی ہوتی، لوگوں کے سامنے اس کا نکلنا ایک طرح سے گویا کہ دشوار ہو جاتا اور وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتا، ان کے گھر کی چوکھٹ پر درج کر دیا جاتا کہ یہ شخص اس گھر میں رہنے والا فلاں شخص جو ہے یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے، تاکہ اس شخص نے یہ فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے یہ اس کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا اور اس کی وجہ سے اس گناہگار کی ذلت و رسوائی ہوا کرتی تھی۔ گناہ کی پاداش میں بطور سزا حلال اشیاء ان پر حرام کر دی جاتی تھی، سابقہ قوموں پر آسمانی بجلیاں گری، پتھروں کی بارشیں ہوئی، تیز آندھیاں چلی جن سے وہ اجڑی ہوئی کھیتیوں کی طرح نیست و نابود ہو گئے، پانی کے عذاب نے انہیں غرق کر دیا، غرض یہ کہ ان کے جرموں اور گناہوں کے سبب انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مگر قربان جائیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر کہ اب آپ کی جلوہ گری سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری جبینوں پر، ہمارے دروازوں پر یہ گناہ نہیں لکھے جاتے، گناہ کے سبب ہم پر کوئی شے حرام نہیں ٹھہرائی گئی، ہم ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ختم نہیں ہوتی، ہم پاؤں سے گناہ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے چلنے کی طاقت پھر بھی سلامت ہے، ہم اپنی آنکھ کو بدنگاہی کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنی اس آنکھ کو گناہ کے لیے اٹھاتے ہیں پھر بھی ہماری بینائی سلامت ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں۔ بندہ غور کرے تو یہ اپنے رب کی کر کے کرم اور اس کی رحمت پر وہ قربان ہو جائے کہ ہمارا کریم مولا کس قدر حلیم ہے، کس قدر کریم ہے کہ وہ اتنے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہماری ان اعضاء کی طاقتیں ہم سے نہیں چھینتا، ہم اپنے اس کان کو گناہوں میں مصروف کر دیتے ہیں، جن چیزوں کو سننا شریعت میں اسلام میں حرام قرار دیا گیا اسے ان کانوں سے سنتے ہیں، پھر بھی ہماری قوت سماعت جو ہے وہ سلامت ہے، ہم گناہوں کی سوچ پیدا کرتے ہیں فلاں گناہ کرنا ہے، وہ اس کے ساتھ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس طرح کر کے بندہ اپنے ذہنوں میں گناہوں کی سوچ بھی ابھارتا ہے لیکن پھر بھی اس کے سوچنے کی صلاحیت اس سے نہیں چھینی جاتی۔ بندہ غور تو کرے، غور و فکر کرنے والا تو بنے کہ اس کا کریم مولا، اس کا رحیم پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سابقہ امتوں کی طرح ذلیل و خوار نہیں کیا بلکہ ہماری بخشش کو سال بنا دیا گیا، آج اگر ہم گناہ کرنے کے بعد ندامت اور عاجزی سے اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کر لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ ماہ محترم رجب المرجب توبہ کا مہینہ ہے، ہم نے سنا جو اس مہینے میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بہاؤ اس پر تیز کر دیا جاتا ہے، تو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو توبہ کی طرف مائل کریں، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی اپنے پروردگار کے حضور مانگیں کہ وہ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے بند نہیں کیا بلکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر بھی لے آئے پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا فرما دوں گا۔ سید اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، میرے گھر کے گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ایسے پرفتن حالات میں، ایسے پرفتن دور میں کہ جب کہ گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو، نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے ہم اپنے اعزاء اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ یہ ماہ محترم، جو اس ماہ محترم میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا بہاؤ اس پر تیز کر دیا جاتا ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ ہم توبہ کے متعلق اس مہینے کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ہماری آنکھ گناہوں سے بچی رہے، ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچے رہیں، ہماری زبان یہ گناہوں سے بچی رہے، ہمارے کان یہ گناہوں سے بچے رہیں، ہمارا ہر عضو یہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچا رہے۔ یہ اس مہینے کا احترام ہے، یہ اس مہینے کی تعظیم ہے۔ اور اس مہینے کی تعظیم کا ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس مہینے میں خوب خوب اپنے رب کی عبادت کی جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، ذکر و درود کیے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ بتقاضائے بشریت کسی عام انسان کے لیے مکمل طور پر گناہوں سے محفوظ رہنا بے حد مشکل کام ہے۔ بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ان گناہوں کے نامہ اعمال سے محو ہونے کا، مٹنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو غالباً گناہ گاروں کے لیے ہلاکت اور بربادی لازم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالی کی رحمت کے قربان ہو جائیے کہ اگر بندہ صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، نہ صرف اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا تحفہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے، کیسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس نے گناہ سے توبہ کی اور اس توبہ کی اسے یہ برکت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ہمارے کریم پروردگار کی کرم نوازی ہے کہ اس نے توبہ کے لیے وقت کے اعتبار سے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ بندہ پوری زندگی توبہ کر سکتا ہے اور اس کا دروازہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالی نے کھلا رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، توبہ کرنا سنت بھی ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا توبہ کرنا یہ تو امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالی سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی یہ کیا ہے؟ طلب مغفرت ہے۔ بندہ گناہوں سے بخشش مانگتا رہے، اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتا رہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، تو فرمایا کہ اس کے دل کا یہ زنگ یہ ختم ہو جائے گا، اس کے دل کی صفائی ہو جائے گی۔ توبہ کرنے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر بھی بہت سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ دیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اسے ہر غم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے اور اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ استغفار کو جس نے لازم پکڑ لیا، جو استغفار کرنے والا بندہ بن گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی کر دی جاتی ہے، اسے ہر غم سے آزادی دے دی جاتی ہے اور بے حساب رزق اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، توبہ کے تمام تر فضائل اور اہمیت یہ ہم نے مختصراً جاننے کی کوشش کی، اس کے باوجود نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا سخت نادانی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی یہ کہتے سنی جاتی ہیں اور اسلامی بھائی یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے، وہ کہیں اس طرح کے بیان سن لیں، تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ آئیے توجہ سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا پروردگار ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور یوں توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی کو شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم اور کریم ہونے میں شک کرتا ہو، لیکن جس طرح یہ دونوں یعنی رحیم اور کریم ہونا اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی ہمارے رب عز و جل کی صفات ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں، لیکن ہم پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہو اور ہمیں داخل جنت کیا جائے۔ حالانکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور شیطان ہمیں ہمارا اس طرح ذہن بنا دیتا ہے، توبہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا، اور یوں ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ سے رک جاتے ہیں کہ ہمارا کریم پروردگار ہمیں عذاب نہیں دے گا، یقیناً ہمیں اپنے پروردگار کے متعلق یہی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارا رب جہاں رحیم اور کریم ہے وہاں قہار اور جبار بھی تو ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے بزرگان دین خوف اور رجا کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرائے مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، جن کے لیے قرآن پاک میں ہر صحابی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر بھی ہمارے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمارا پروردگار رحیم اور کریم ہے اس لیے میں گناہ سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ ان کا طرز عمل سنتے ہیں۔ فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے میرے پروردگار عز و جل سے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا۔ اور پھر خوف کا عالم دیکھیے، فرمایا کہ اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہو جاؤں۔ یہ ان کا خوف اور رجا کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت تھی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے شہزادے سے فرمایا اے بیٹے، اللہ تعالی سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا، اور اللہ تعالی سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو بھی وہ مجھے بخشش عطا فرما دے گا۔ یہ خوف اور رجا، خوف اور امید کے درمیان کی مدنی سوچ ان کے اندر ہوا کرتی تھی، اور یوں یہ اپنے کریم پروردگار عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے۔ اگر کوئی رحمت خداوندی سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک ہوا، اور جو گناہوں پر دلیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا۔ رب تبارک و تعالی جہاں نقطہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے، لہذا ہمیں نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑانی چاہیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کا امیدوار بننے والا، اس کو روایتوں میں احمق قرار دیا گیا، گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کر رہا اور مغفرت کا امیدوار بنا ہوا ہے۔ روایت میں کہا گیا کہ ایسا شخص یہ احمق ہے، ایسا شخص یہ بے وقوف ہے۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کر لے، اللہ تعالی کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ خیال دل میں لائے کہ جب توبہ کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتا تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ شیطان یہ بھی وسوسہ دیتا ہے کہ میں نے توبہ تو کی، میں نے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر یہ سنا کہ توبہ کی یہ برکتیں ہیں تو میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، لیکن میں توبہ کرنے کے باوجود بھی اپنے سابقہ گناہوں سے، سابقہ طرز عمل سے بچ نہیں پاتا، میں تو اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزارتا چلا جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد ہم کتنا زندہ رہیں گے۔ اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہوں تو توبہ کرنے کا فائدہ کیا، تو توبہ کرنے کے بعد گناہوں میں پڑنا یہ اس صورت میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد زندگی کی مہلت ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے توبہ کرنے کے بعد آپ کو زندگی کی مہلت ہی نہ ملے، آپ دنیا سے ہی چلے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو توبہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں، توبہ کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی ہمیں موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اگر توبہ کے بعد بھی گناہ سرزد ہو گیا، گناہ سے محفوظ رہنا نصیب نہ بھی ہوا، تو بھی کم از کم یہ تو ہوا کہ گزشتہ گناہوں کی معافی آپ کو مل گئی، اللہ تعالی نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہوئی، اس کی یہ برکتیں آپ کو ملی کہ سابقہ گناہوں سے آپ کا چھٹکارا ہو گیا، آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں، اور اس روایت کو پیش نظر رکھیے جس میں کہا گیا کہ گناہ ہر معاف ہونے والے گناہ کے عوض اللہ تعالی جنت میں ایک درجہ عطا فرماتا ہے، تو توبہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں ہمارے رب کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس ہمیں ہر دم توبہ اور استغفار جاری رکھنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ بھی کر لے. گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین جل جلالہ کی ہے، اور اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے. کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مؤمن گناہ کر لیتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اور اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یعنی درمیان میں توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ بار بار توبہ کرتا رہے. یہ ماہ محترم ماہ رجب المرجب توبہ کا مہینہ ہے. توبہ کرنے والا اپنے رب کی رحمتوں کے بہاؤ سے حصہ پاتا ہے، اور اس ماہ محترم میں آئیے نیت کرتے انشاءاللہ خوب خوب عبادت کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیں گے کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ پر قائم نہیں رہتا، اس سے پے در پہ گناہ صادر ہوتے ہیں، پھر بھی اسے توبہ کا عمل یہ جاری رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کرنے کی اسے برکتیں حاصل ہوں، اور وہ برکت ایسی حاصل ہو، ایک وقت ایسا آ جائے کہ اسے توبہ کے عمل کو جاری رکھنے کی وجہ سے سچی توبہ یعنی توبت النصوح کی توفیق مل جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، توبہ میں تاخیر کا ایک سبب شیطان اس طرح بھی ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ نفس و شیطان اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یا ابھی تو تم جوان ہو بڑھاپے میں توبہ کر لینا، اور یوں بندہ توبہ سے محروم رہتا ہے. ایک تو یہ بندے کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارا پروردگار کریم ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے سنا، ایک یہ ذہن بندے کا بنتا ہے کہ میں توبہ کرنے کے بعد گناہ سے بچ ہی نہیں پاتا، پھر گناہ کر لیتا ہوں تو کوئی بات نہیں. جس طرح ایک بزرگ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان کے مدنی پھول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تو گناہ کرنا نہیں چھوڑتا اسی طرح توبہ کرنا بھی نہ چھوڑ. توبہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ یہ توبہ آخر کار اسے توبت النصوح کی طرف لے جائے گی، سچی توبہ کی اسے توفیق نصیب ہو جائے گی. اور بعض اوقات بندے کو یہ ذہن شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ تیری عمر بہت بڑی ہے، ابھی تو جوان ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، اور یوں بندہ توبہ سے محروم رہتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں، جب موت کا آنا یقینی ہے اور ہمیں اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا یقیناً نادانی ہے. جس گناہ کو چھوڑنے پر آج ہمارا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت پختہ ہو جائے گی. آج جھوٹ بولنے کی عادت ہم سے نہیں چھوٹ رہی، اور جھوٹ بولنے کے بعد توبہ بھی ہم نہیں کر رہے کہ عمر بہت پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، بڑی عمر میں جا کر توبہ کر لوں گا. تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت آج ہم سے نہیں چھوٹ رہی اور یہ عادت پختہ ہو رہی ہے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو اس سے اپنا دامن کس طرح بچائیں گے؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں گے بھی یا نہیں. روایت میں آیا کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت یہ اچانک آ جاتی ہے. موت کسی خاص عمر کی پابند نہیں, بچہ ہو یا بوڑھا, جوان ہو یا ادھیڑ عمر, یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے. یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشی یا غم, کوئی مصروفیت یا کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی, اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو کتنی حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی مہلت میسر ہے, لہذا ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے. توبو الی اللہ استغفر اللہ, توبو الی اللہ استغفر اللہ, توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم غور کریں, موت کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والا دن ہمیں اپنی موت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس آنے والے دن کو کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے. وہ دن جب آئے گا تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر آ جائے گا. اس کے بعد آدمی کو صرف بھگتنا ہوگا, پیچھے لوٹ کر دوبارہ تیاری کرنے کی اسے مہلت نہیں دی جائے گی. اسے یہ مہلت نہیں ملے گی کہ اب جا کر پیچھے جاؤ, اپنی دنیا میں چلے جاؤ, زندگی کی مہلت دوبارہ مل جائے گی کہ جا کر توبہ کر لو پھر تمہیں دوبارہ موت دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. پوائنٹ آف نو ریٹرن, اس کی سطح پر بندہ پہنچ جائے گا. اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے, اور پیدائش کے بعد ہی ہر عورت اور ہر مرد کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن کب اپنے آخری نمبر پر پہنچ جائے. ہم غور کریں, موت کا آنا یقینی ہے, ہمیں اپنی موت کے آنے کا وقت یہ بھی معلوم نہیں, اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا. جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے. موت کسی خاص عمر کی پابند نہیں. موت آئے گی تو یہ نہیں دیکھے گی کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے, ارے ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کی شادی کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں, چند ماہ ہوئے ہیں یا چند سال ہوئے ہیں, یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے, اس کی زندگی کو نہ لیا جائے, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ چیزیں موت نہیں دیکھتی. کیا آپ نے چھوٹی عمر کے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا اس طرح کے واقعات نہیں سنے ہیں کہ شادی سے کچھ دن قبل یا شادی کے کچھ دن بعد کسی کا انتقال ہو گیا ہو؟ کیا جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کی موت کو نہیں دیکھا؟ کیا پھول جیسے بچوں کے انتقال کی خبریں آپ کے گانوں سے نہیں ٹکرائی؟ اگر ٹکرائی ہیں, اور یقیناً ٹکرائی ہیں, ہم نے سنا ہے یہ سارے واقعات, ان ساری باتوں کو, تو اب ہم غور کریں کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی مر جائیں گے, ہمارے جسم کو درست کیا جائے گا, ہمارے نام کا مساجد میں اعلان ہوگا, غسال کو بلایا جائے گا, کفن تیار کیا جائے گا. کیسی بے بسی ہوگی کہ ہم اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکیں گے. غسال غسل دے کر کفن پہنا دے گا, ہمارے لیے اعلان ہوگا کہ اب اس کا آخری دیدار کر لو, پھر ہماری میت کو اپنے گھر سے لے جایا جانے لگے گا. ہماری ماں آہو فغاں کر رہی ہوگی, بچے غم سے نڈھال ہوں گے, بیوی کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی ہوں گی, اپنے غم کر رہے ہوں گے, بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہماری میت جنازہ گاہ کی طرف لے جائی جا رہی ہوگی, صفیں سیدھی کر دی جائیں گی, نماز جنازہ پڑھی جائے گی, پھر کلمہ پاک, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدائیں بلند ہوں گی. لوگ کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے, اور پھر قبر میں اتار کر تنہا ہمیں سلیب لگا کر منو مٹی تلے دفن کر کے چلے جائیں گے. ہائے ہائے, اس وقت قبر میں صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. یہاں نمازیں ضائع کی ہوں گی تو ہمارا کیا بنے؟ فجر میں کوئی ہزار جتن کر لے لیکن ہمیں نیند سے بیدار نہیں کر پاتا ہوگا, اور یوں ہم سے ہماری نمازیں فجر ضائع ہو جاتی ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ دوستوں کی مجلس پر غور کریں، اپنے اعضاء کے گناہوں پر غور کریں، اپنے والدین اور دیگر ذوی الارحام سے اپنے رویے پر غور کریں، اپنے کاروبار پر غور کریں، اپنے لین دین پر نظر کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور توبہ کر لیں کہ یہ توبہ ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی. آئیے توبہ کرتے ہیں. اور توبہ اس کے متعلق کہا گیا روایت میں ہے کہ شرمندگی یہ توبہ ہے، ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک اور کانوں کو بعض اوقات یوں ہاتھ لگا کر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالی کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب عز و جل سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے، یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا بشرطیے کہ ممکن تھا. یہ بھی یاد رہے کہ توبہ سے ماضی میں کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ آئندہ گناہ کی اجازت مل جاتی ہے، بلکہ آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس پر پیشگی توبہ کرنا پھر وہ گناہ کرنا بہت بڑی جرات ہے. کیا معلوم کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے زندہ رہیں بھی یا نہیں. سونے والے رب کو راضی کر کے سو، سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین. ہمیں نہیں معلوم یہ ماہ رجب المرجب کی ہم تعظیم اور اس کے احترام کے متعلق اس مہینے میں خوب توبہ کریں گے، یہ بیان تو سن رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اس ماہ محترم کو ہم گزار سکیں گے یا نہیں، ہم اگلا لمحہ دیکھ پائیں گے یا نہیں، ہماری جو سانس اندر جا رہی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آئے گی یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ ہم اپنی ساری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، اپنے کریم پروردگار عز و جل کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت فقط نیکوکاروں اور متقیوں کے لیے نہیں بلکہ گناہگاروں اور خطا کاروں کے لیے بھی ہے، بلکہ گناہگاروں اور خطا کاروں کے لیے اس کی رحمت تو بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس کو اس مثال سے سمجھایا گیا کہ دو شخص میں سے دو اشخاص ہیں، ان میں سے ایک صحت مند ہے دوسرا مریض ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں سے طبیب کی شفقت اور توجہ کا زیادہ مستحق کون ہے تو ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ مریض ہی زیادہ مستحق ہے. اس مثال کے پیش نظر گناہگار روحانی مریض ہے جبکہ نیکوکار روحانی طور پر تندرست ہے اور اسے اس قدر روحانی توجہ اور علاج کی ضرورت نہیں جتنی کہ روحانی مریض کو ہے. اس اعتبار سے نیکوکاروں سے کئی بڑھ کر گناہگار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق ہیں. جرم و عصیان پہ اپنے لجاتے ہوئے اور اشک ندامت بہاتے ہوئے، اے اللہ تیری رحمت پہ نظریں جماتے ہوئے، در پہ حاضر یہ تیرے گناہگار ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کریم پروردگار ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ زندگی ہم ایسے پاکیزہ اور ستھرے ہو جائیں کہ کسی گناہ کی طرف بڑھ کر نہ جائیں، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو سکے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں پر ندامت اور اس کی تلافی کے لیے ہمیں چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اپنی تمام سابقہ زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال کا تفصیلی محاسبہ کریں کہ ہم کن کن گناہوں اور کوتاہیوں میں ملوث رہے ہیں. ہمارے کانوں، آنکھوں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، زبان، دل، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. اس غور و فکر کے نتیجے میں جو جو گناہ یاد آئیں ان پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے کی کوشش کریں اور باران رحمت کو آنسوؤں کو برسنے دیں کہ گناہگار کے ندامت کے آنسو پر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. گناہوں کے بعد بخشش و مغفرت کی طلب میں بہتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت کو جوش میں لے آتی ہے. ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز زندگی ہوتا. سیدنا بایزید بستامی کے متعلق آتا ہے ایک رات اپنے گھر کی چھت پر پہنچے اور دیوار کو تھام کر پوری رات خاموش کھڑے رہے جس کی وجہ سے آپ کی پیشاب میں خون آنے لگا. جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی ارشاد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے, ایک یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہ کر سکا, دوسری یہ کہ بچپن میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, چنانچہ میں ان دونوں چیزوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ میرا دل خون ہو گیا اور پیشاب کے راستے سے خون آنے لگا. سیدنا حسن بصری سے بچپن میں گناہ سرزد ہو گیا, آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ ازاری کرتے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی. ہمیں بھی اپنی سابقہ زندگی پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اپنی جان پر ظلم کر کے اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے اور یہ احساس ندامت کے آنسوؤں میں ڈھل کر اسے شکستہ دل کر دے اور گناہگار اسی شکستگی کے عالم میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کر دے تو پھر رحمت لپکتی ہوئی اس بندہ ایک گناہگار کی طرف آتی ہے. ایسے میں اس شخص کی خطائیں اور کوتاہیاں اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں. لہذا توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں. قربان چاہیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے جو اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات دیے, اسلامی بہنوں کو جو 63 مدنی انعامات دیے, اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ صلاۃ التوبہ ادا کی جائے. تو کاش ہم بھی روزانہ دو رکعت کم از کم صلاۃ التوبہ ادا کرنے والے بن جائیں اور یوں اپنے پروردگار عز و جل کی رحمتوں سے حصہ پائیں, اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں, اپنے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں اور اپنے رب کے احسانات اپنی نافرمانیوں اور اپنے رب کے احسانات اپنی ناتوانی اور جہنم کے عذابات کو یاد کر کے آنسو بہائیں. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں. اس کے بعد توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور دعا مانگیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار ہماری توبہ قبول فرما لے گا اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ پاکیزہ زندگی کا آغاز کریں, سابقہ گناہوں کی تلافی میں مصروف ہو جائیں. یوں انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ اس کی علامت ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. اے کاش ہم بھی ایسی توبہ کرنے والے بن جائیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ پابندی وقت کے ساتھ اس سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہوتے رہیں گے. ہمیں اپنے طرز زندگی پر دیانت دارانہ غور و فکر کا موقع میسر آئے گا, اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی, اب تک کیے جانے والے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی, ان گناہوں کی ملنے والی سزاؤں کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, دوسری طرف اپنی ناتوانی اور بے کسی کا احساس دامنگیر ہوگا, اور اگر دل زندہ ہوا تو خوف خدا کے سبب آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر رخساروں پر بہنے لگیں گے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیں, اسی طرح مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. یہ ماہ محترم رجب المرجب ہے اور رجب المرجب میں مدنی انعامات پر عمل کرنے والا, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے والا اور روزانہ فکر مدینہ کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے. فیضان سنت باب فیضان رمضان بڑی پیاری مدنی بہار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. چنانچہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 سنہ ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے, قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے, اس ماہ محترم کا خوب خوب ادب اور احترام کریں گے, تعظیم کریں گے, روزوں سے اس کے دنوں کو آباد کریں گے, عبادت سے قیام اللیل سے اس کی راتوں کو آباد کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. یوں اپنی جان پر ظلم نہ ہونے دیں گے اور اپنی جان پر ظلم ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کل تک اگر نمازوں میں سستی تھی تو اس سستی کو اڑائیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, دیگر فرائض کی پابندی کریں گے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شریک رہیں گے. انشاءاللہ الرحمن اس کی خوب خوب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور توبہ کے بعد ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادتیں نصیب رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیتیں خیر اور سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے بستے یہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں سجے ہوئے ہیں. وہاں سے کفن کی واپسی یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اس کو حاصل کریں. رجب کی اس میں بہاریں لکھی ہوئی ہیں, رجب کے روزوں کے فضائل لکھے ہیں. 27 رجب المرجب کے حوالے سے اس میں بہت ہی اہم ترین معلومات موجود ہیں, اس کے روزوں کی فضیلتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق بھی گفتگو اس میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رجب المرجب کی بہت ساری فضیلتیں اس میں موجود ہیں, مکتوب عطار بھی اس میں موجود ہے, اسے حاصل کریں. اس رجب المرجب میں اس کو مکمل پڑھ لیں اور ساتھ ہی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیں, اگر حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لیں, اور اس کے مطابق فکر مدینہ کر کے روزانہ اس کی خانہ پوری کریں, اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائے 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. انشاءاللہ الرحمن ابھی ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی, صلاۃ وسلام ہوگا, اور انشاءاللہ اسلامی بہنوں کا یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع اس کا اختتام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.